Книга Іова, розділ 39. Чи знаєш час, коли котяться гірські кози? Чи спостеріг пологи ланей? А можеш місяці порахувати, під час яких вони вагітні ходять? Чи знаєш час, як вони родять? Вони злягають, приводять своїх діток і пускають плід свій. Діти їхні кріпнуть, ростуть в пустині і відходять, і не повертаються вже більше. Хто дикого осла пустив на волю? Хто розв'язав пута онагра, якому я призначив степ на житло, солонці на перебування? Сміється він з гармидору у місті, і крик погонича не чує. Він нишпорить по горах на своєму пасовиську, вишукуючи всяку зелень. Чи схоче служити тобі буйвол? Чи заночує він при яслах в тебе? Чи ти прив'яжеш йому до шиї посторонок? Чи боронуватиме він за тобою ниву? Чи покладешся ти на нього, тим, що велика в нього сила? Чи лишиш ти на нього твою працю? Чи будеш певний, що він назад прийде і завезе зерно на тік твій? Крило у струся красне, і пір'я, пух у нього гарні. Коли кладе на землю свої яйця і на піску їх вигріває, він забуває, що нога їх може роздушити, що дикий звір їх може розтоптати. До власних дітей він жорстокий. Немов вони і не його були. Йому байдуже, що праця його марна. Бо Бог позбавив його глузду і розумом не наділив його. Але як тільки він здійметься, махнувши крильми, з коня й комонного сміється. Хіба ж то ти даєш коневі силу, вдягаєш гривою його шию, силуєш його, неначе сарану, стрибати? Його величне іржання жах наводить. Він риє копитами землю і силою радіє, кидається назустріч зброї. Над страхом він сміється. Нічого не боїться, перед мечем не відступає. Над ним гуркоче сагайдак, спис вогнений і ратище. І в тріпотливому запалі він, мов, глитає землю, не може встоятись, коли труба засурмить. Щоразу, як засурмить, він і га-га всім каже, здаля він чує битву, грімкий голос старшин, військові кличі. Чи то твоєю мудрістю літає сокіл, на південь простягає крила? Орел на твій наказ летить угору, гніздо собі на висоті звиває, живе на скелі і ночує, на верхах зубчастих та на твердинях. Звідти чигає він на здобич, далеко бачать його очі. Його орлята смокчуть кров. Де труп, той він там.